Ephesians chapter 4, start po tayo sa 1 hanggang 10. Para po sa bahagi ng pangangaral, tinatawagan po natin si Pastor Nick Mendoza. Uli, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Ayun, talagang buhay kayo ngayon, ha? Kayo, maraming wala kasi yung iba ay may sakit. Baka yung iba ay hindi pa nakaka-recover. Kaya siguro magandang isama rin natin yung ating mga kapatiran, yung kanilang health. Kasi parang malapit na muling magkaroon ng tag-init. Yung bigla ang nagbago ang klima natin. Noong nakaraan sobrang lamig tapos biglang nawala siya. Sabi by next week, lalamig uli. So doon medyo mahina yung ating katawan para sa pag-a-adjust. At the same time ay ipagpapatuloy natin yung ating series ng lesson o ng topic natin, ng team natin para sa chapter 4 to 5 ng Book of Ephesians. Ang tema natin mga kaibigan ay the Christian walk, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Na alam natin kung tayo ay tinawag ng Panginoon tungo dun sa kaligtasan, ay meron itong dapat na maayos na pamumuhay. Hindi po ito isang simpleng kaligtasan lang, tapos okay na. Tapos wala ho tayong hindi maayos na pamumuhay, ay hindi ho ganun yun. Tinawag tayo, sang-ayon sa mga natutunan natin sa mga nakalipas, tinawag tayo sa buhay Kristiyano na mabuhay na merong pagkakaisa o kaisahan sa pananampalataya na mismo ito ay nakapundasyon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. At yun yung seven element na tinatalakay natin. Yung pitong elemento ng pagkakaisa ng Kristiyano ay yun yung tinatalakay natin mula doon sa mga verses 4, 5 na po. Tuloy-tuloy tayo hanggang dun sa verse 6 na hindi pa natin natatapos hanggang ngayon. Kaya naman sa pagpapatuloy nito mga kaibigan, ang ating magandang makita sa sandaling ito ay tignan mo natin yung talata, natutukan natin. Sabi ho doon sa verses 5 to 6, one Lord, one faith, yan yung na-considered natin. And then one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all. And in you all. Yan mga kaibigan yung ating tatalakayin. Baptism and then yung one God. Kaya sa oras na ito, humingi tayo ng patnubay sa Diyos at idalangin din natin yung ibang mga kapatid natin. Nagpapasalamat kami muli, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Ganon din, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad nyo sa aming mga kasalanan. Nakikita namin ang aming mga imperfections sa buhay namin ito sa mundo. Na dito kami naiirita kasi alam namin marami kaming mga kapintasan na kailangan po naming magpatuloy sa pagbabago sa inyong kahabagan. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa pakikinig ng mensahe ng inyong mga salita ay patuloy po kaming mabago at samahan kami ng Santong Espiritu. Nais din po namin idulog sa inyo, mga kapatid namin, na yung iba ay mayroong mga trangkaso. Kalingain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo rin po sila ng kagalingan sa kanilang pisikan at ang kanilang kalusugan ay muling mapanumbalik at mapanauli. Magpatuloy po sila sa buhay na pagkakilala at paglilingkod sa inyo. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito para sa muli naming pag-aaral ng inyong mga salita na lalo pa naming marinig ang inyong kalooban. Tahakin namin ang landas na ito na nais ninyo. Salamat ang marami, Panginoon, sa oras na ito. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, maging ang mga kabataan, bata, mga magulang na narinito, bigyan niyo kami ng kabukasang puso't isipan para matuto kami sa inyong mga salita. Salamat po ng marami. Nagpupuri kami sa inyo at nagpapasalamat. Ito'y aming panalangin, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang buwan po ng Pebrero ay kilala sa buwan ng mga puso. Pero hindi ho natin tinatangkilik yung ganong observance dahil in the first place, hindi po yun biblical. Pero saludo tayo pagdating ho sa pag-celebrate ng pag-ibig na po alam natin napakahalaga na yung pag-ibig para sa lalo pang ikaayos ng mga relasyon. Pero pag pinag-usapan ng pag-ibig sa Biblia, hindi po ito ang pinaka-undasyon ng pagkakaisa, ng kaisahan ng relasyong Kristiyano. Hindi po. At alam niyo ba, kahit ang relasyon na mag-asawa ay hindi nakapundasyon sa pag-ibig. Yan ay nakuha natin sa ating aralin sa Sunday School. Kapo, hindi po yan pundasyon ng relasyon, yung pag-ibig sa biblical na pananaw. Yung pag-ibig na sinasabi, mga kaibigan, kung wala itong laman o karunungan ng salita ng Diyos, hindi po yan tatagal. Kaya po, merong mas nakahihigit dyan ay yung karunungang espiritual. Yung pag-ibig na hindi po nakatayo sa karunungan ng espiritual. Yung pag-ibig na yan ay emosyonal yan. Pwedeng ito ay tumagal, pero wala hong value yan pagdating sa eternity. So yan, dyan tinitignan ng Biblia. Napakahalaga. Alam niyo po, sa pag-aaral, alam niyo ba na ang pakikipagkaibigan, o friendship na tayo, kanina lovers, ang pakikipagkaibigan ay naghahayag po, mga kaibigan, ng mas malalim pa na benepisyo yung pakikipagkaibigan. Opo, yung friendship. Hindi lamang po ito lovers relation, kung hindi friendship. Sang-ayon po sa pag-aaral, sa bago ngayon, hindi natin na ano. Pero ito po ang sabi nila, according dito sa pag-aaral na ito. Ito raw po ay nagpapatatag ng pamumuhay ng bawat isa na po sa kalusugan. Merong trabaho ito, sabi, it acts as a medicine to help boost the immune system against both physical and mental illness. Yan daw po yung benepisyo ng friendship. Eh, actually, yung buhay pag-aasawa ay maganda rin ito tignan dun sa angulo ng friendship. Pero, yun nga, hindi ganun ang mga nangyayari ngayon sa mga mag-asawa. Pero isipin nyo yun, yung benepisyo ng friendship ha. Kahit daw po yung friendship. Kasi, kapag ka yung sumasaya yung puso natin, di ba? A merry heart do it good like a medicine. Ang pinaka-epekto ho nun ay sabing ganun, nagre-reproduce ho na mga cells para yung mga sakit-sakit natin ay lalong malabanan at taigtingin po yung ating immune system. Kaya yun yung bagong pag-aaral. Kaya yung relationship napakahalaga. Hindi man natin ganun na-validate yun, pero ang mahalaga rito, mga kaibigan, lilikha po ang tao para sa pangibag-relasyon. Kaiba ho sa hayop, ang hayop ay nilikha para lamang ho sila makasurvive at mag-serve sila para ho sa ating kabutihan. Pero tayo, nilikha tayo para sa relasyon. At sa relasyon na yan, upang maging matibay ito, mga kaibigan, ay hindi lamang pag-ibig para sa mas malalim pa na pakikipagrelasyon. Ito ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. So more than that, more than friendship, may pinakikita ho rito sa chapter 4, yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Hindi po yan friendship ang tinutukoy dyan. Na po, hindi lamang ho ito mutuality, na parang isang mga pamilya, isinilang tayo sa isang pamilya, nandun na kagad yung ating pagiging closeness na po sa isa't isa. Hindi ho lamang ganun, higit pa dyan. Makikita natin dito sa sinabi ni Apostol Pablo, ang pinaka-ugat po o pundasyon ng pakikipagrelasyon natin, kung titignan nyo mula doon sa verse 3 ng inyong chapter 4, ang sabi ho ganun, and devouring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Nakita niyo po yon. Yung pagsikapan ninyo, po, yung kaisahan ninyo sa Espiritu na merong kapayapaan. Yung pagkakaisa natin ay sa Espiritu. Hindi ho ito sa emosyon. Po, hindi ho ito sa anumang mga sinasabi nating relasyon, katulad lamang ng friendship. Hindi po. Tingnan niyo pagdating dito sa verse 4. There is one body and one spirit. Yun po yung tinalakay natin, yung one body. Naintindihan na natin kung ano ibig sabihin yung body dyan, the church. One spirit. Just as you were called in one hope of your calling. Naintindihan din natin. And then one Lord, si Christ. And then one faith, nakita natin yung mga elemento na yan. Ito tayo, susunod ay one baptism and then one God. Diyan muna tayo, mga kaibigan. Okay. Ito po, mga kaibigan, ang pinaka-pundasyon ng pagkakaisa ng buong sangkakristyanuhan sa buong mundo. Kahit nga po Hudyo na po, o Griego, ay pinag-isa ng Diyos sa kanyang iisang katawan dahil po sa mga katotohanan ito. Ang lahat ng na mga nanalig kay Kristo at pinatnubayan ng Santong Espiritu, binago. Sila po, mga kaibigan, ay pinag-isa sa kanyang body. Na po, sila'y nanalig ngayon sa katuruan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy yun. Lumalago ang kanilang pagkakaisa. Ito po, mga kaibigan, una sa espiritual. Na po, tayong lahat na mga tunay na naging Kristiyano, nandoon sa espiritual na yon. And then yung physical nito, yung church, the local church, yun yung physical. Okay. Ngayon, mga kaibigan, patuloy ho tayo doon sa topic natin, walking in unity. Yan yung topic natin. Na po, yung pinakamensahe natin, alam ba ninyo na ang mga Kristiyano ay pinag-isa ng Diyos? Na po, bilang pagpapatuloy, pinag-isa ng Diyos sa bautismo at sa iisang Diyos na kanilang Ama. Yan po yon. Yan yung mensahe natin. Christians are united in baptism and in God as their Father. Paano tayo naging iisa doon sa baptism na yon, yung bautismo? Marami sa atin dito binautismuhan na sa tubig. At yung iba rito hindi pa nabautismuhan. Pero alam ba ninyo, mga kaibigan, hindi komo kayo o yung iba sa atin, sabihin natin komo binautismuhan sa tubig, ay totoo ngang kaisa na. Hindi rin po. Kaya kailangan maintindihan po natin ang mensaheng ito. Na po, paano ba tayo naging iisa sa pamamagitan ng bautismong ito? Okay. Ang bautismong ito, mga kaibigan, para mas maging klaro tayo na tinutukoy ni Apostol Pablo rito, ay ang tinutukoy hong bautismo rito ay water baptism. Yan po talaga yan. Although yung water baptism dito, o yung hindi ho nag-appear dito, yung salitang water, na po, hindi ho pinakita rito, pero tumutukoy ho ito mismo sa water baptism. Pero para mas maintindihan natin ito, mga kaibigan, explain natin ito sa tatlong kaparaanan. Na po, sa tatlong kaparaanan. So, yung baptism dyan, meron tatlong mahalagang bagay na mapapansin tayo. Okay? Una dyan, mga kaibigan, itong sinasabing baptism na ito, yung water baptism na yan, ay meron pong relation ito, connection, doon po sa spiritual baptism. Magkaiba ito, pero related po sila. Na po, sila po ay connected doon po sa spiritual baptism. Kailangan po nating maintindihan, kung kayo ay seryosong lumalakad sa buhay Kristiyano, kailangan nyo at nagdanais na po sa isip nyo na lumakad, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, kailangan intindihin natin ang baptism na ito. Ang baptism na ito, una, mga kaibigan, ay may connection ito sa spiritual baptism. Anong connection nito? Anong relasyon nito? Una, bago po dapat mangyari yung water baptism, dapat ang unang-una na po na mangyari muna ay yung spiritual na bautismo. Opo, yan po yung unang mauuna. Pero sino ang nakakaalam na sa bawat isa sa atin, ikaw ay nabautismuhan na sa Espiritu? Ayan. Alam nyo, sa ibang mga katuruan, ang spiritual na baptismo ay katulad dito sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Ayan ang kanilang turo dyan. Na po, siguro hindi na natin kailangang banggitin yung grupo na yon. Pero hindi po yon ang tinuturo ng Biblia. Ipinirits ko sa inyo minsan na ang spiritual baptism, mga kaibigan, ay hindi sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Yung spiritual baptism ay, ito po ay regeneration, kapanganakang muli. Kapag ka sila po ay ipinanganak na muli, na po, gawa yun ng Santong Espiritu, papasok po yung conversion, pagbabago. Makikita niyo yan sa John chapter 3, verse 3. Yan po, kailangan mong ipanganak na muli. Yung water baptism, ay spiritual baptism. Ano po, ang tinutukoy. And then yung spiritual baptism, kasabay dito, ano po, nung siya ay binautismuhan sa Espiritu, siya po ay na-include kagad sa body of Christ, sa spiritual. Kasi pinanganak siya, na-born again siya. Kaya siya, ibinilang agad doon sa pamilya ng Diyos, spiritual yon. So yun yung spiritual baptism, inclusion yon sa body of Christ. Mababasa nyo rin yan sa 1 Corinthians chapter 12. Na po, at saka sa doon sa Romans chapter 12, binautismuhan kayo. Pero makikita mas maliwanag sa 1 Corinthians chapter 12. Makikita nyo yan. So ibig sabihin, bago po mangyari po dapat yung water baptism sa sino mang nag-iisip na mananampalataya at susunod sa Panginoon, ay yung spiritual baptism muna. Okay, maliwanag po yan. At ang nagbabautiso po sa Espiritu, hindi po tao. Ang nagbabaptize po sa Espiritu ay si Jesus Christ. Mariina, ito po yung sabi ni John the Baptist, na po, doon sa Matthew 3:11, ganitong pagkasabi, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Yun, yung water baptism yung tinutukoy ni John the Baptist. Pero sabi niya, mas dakila ang kasunod ko. Sabi niya ganon, na kahit ang kanyang panyapak ay hindi ako karapat-dapat na magbitbit. Pero babautismuhan niya kayo sa Espiritu. Ayan, si Christ ang tinutukoy niya. So, yung isa na makasalanan, oras na po siya'y nakakilala sa Panginoon, na-regenerate dahil kilos ng Santong Espiritu. Pero paano siya ma-regenerate yung gospel ni Christ? Manalig siya doon. Yun ay ang kaligtasan si Christ, kilos ng Santong Espiritu, na bautismuhan siya sa Espiritu, na-include siya doon sa church. Kung yun po ay nangyari na sa inyo, eto na yung kasunod, connected na connected, hindi sila pwedeng maghiwalay. Yung sinasabi dito ni Apostle Pablo na baptism, yung baptism dyan is water baptism. Na po? You see, makikita niyo dyan mga kaibigan, kung ikaw ay isang born again, tunay na born again, tunay na mananampalataya, binautismuhan na sa Espiritu mismo ng Panginoong Hesukristo, ang isa sa pinaka ninanais ngayon dapat ang puso mo, mabautismuhan naman sa tubig. O, teka muna, baka meron agad nag-isip. Pastor, gustong-gusto ko na nga, matagal na eh. Eh, teka muna, hindi pa tayo bumababa pa ng gusto sa mga pag-aaral natin dito. Mga kaibigan, tama naman. Na po, yun po yung sinasabi natin. Naisin nyo na magpa-baptize sa tubig. Pero, kailangan muna natin itong makita, yung pangalawa. Nakita na natin yung relasyon nito sa spiritual baptism. Ano ba ang halaga na po ng water baptism? Yan yung pangalawa. Bakit sinabi rito sa unity ito, yung water baptism? Bakit naka-include ito bilang na po, isa sa elemento ng pagkakaisa ng mga mananampalataya? Ano ang halaga nito? Under ng baptism uli, mga kaibigan, ang significance ito. Simbolo po ito nung death ni Christ. And then yung kanyang resurrection. Na po? Yan. At yung bawat mga magpapabautismo sa tubig, ganun din po. Sumisimbolo ito ng kamatayan natin sa sarili. Ayaw na natin sa sarili. Umaayaw na tayo sa mundo. Na po? At tayo ay kay Kristo na. Nabubuhay, bagong buhay para kay Kristo. Sumisimbolo po yan. Yan yung significance yan. Marami pa, mga kaibigan, isa pa sa significance ito, na po, kaya po yung baptism dyan ay emerging ho ito, mismo, ilulubog ho talaga kasi paglubog at pag-ahon niya patungo sa panibagong buhay mula sa dating pamumuhay, kaya paglubog ho yun. Kaya yung baptism na tinutukoy dyan ay paglubog talaga, immersion yan. Bahagi pa rin ang significance ng water baptism, mga kaibigan, ito po ay public confession na po, na being identified with Christ. Pagpapahayag ito, pampublikong pagpapahayag, na ikaw ay kay Kristo na, nabubuhay ka para kay Kristo, hindi na para sa sarili. Dapat maliwanag po sa inyo yon. Na po, nag-iisip ka bang magpa-water baptize? Dapat maliwanag sa iyo, kung ikaw ay magpapabautismo sa tubig, handa kang mabuhay para kay Kristo, hindi na para sa sarili mo. No po? At ikaw ay nagpapahayag na sa mundong ito. Ikaw ay disipulo, ikaw ay isang Kristiyano. No po? Aayaw ka na sa mundong ito. Kakalat ka na sa mundong ito. Yan yung sinasabi dyan. I hope na nagiging maliwanag sa inyo yan, lalo pa. No po? Ano pa, mga kaibigan? Ito po, mga kaibigan, ay pagsunod din sa example at saka sa command ni Christ. Tingnan nyo, yung example ni Christ. Siya mismo nagpabaptize. Yung sinasabing Panginoon, hindi niya kailangan ng kaligtasan. Pero si Kristo mismo ay nagpabaptize. Nakita nyo yung significance nun. Kung yung ating leader, yung ating Lord, ay nagpabaptize. Ikaw, na naglalayong makasunod sa Panginoon, eh dapat naisin ang puso mo na mabaptize din sa Kanya. Pero, huwag niyong kalilimutan, yung unang-unang napakahalaga rito ay spiritual baptism, kaya pinakita natin yung kanina. Kasi kung wala po yung spiritual baptism, kahit bautismuhan ka sa tubig ng maraming beses, mananatili pong walang epekto, invalido yung baptism na yun. Kaya dito, nakita ninyo, meron munang mga pagtuturo. Apo? Kasi yun yung ayaw natin na po maging invalid yung inyong water baptism. Okay? Nakita natin, mga kaibigan, pagsunod ito sa example ni Christ, at the same time doon sa command. Bago umakyat si Jesus Christ doon sa langit, nung siya'y nabuhay na maguli, ang huling-huling bili niya para sa mga disipulo niya. Pansinin niyo, para sa mga disipulo niya, sabi niya ganon, bautismuhan niyo sila. Nakita niyo ba yon? Dito mga kaibigan, ang pagsunod kay Hesukristo ay hindi lamang po masasabing dapat sa pansarili. No po? Yung individual at saka inner commitment lamang. Dapat may public commitment. Diba? Iaano mo sa, idideklara mo sa mundo na ikaw ay sa Panginoon na. Yun ay obedience kay Christ. Following Christ's example at saka obedience sa kanyang command. Dalawa yun. Nakita nyo yung significance ito. Sana nakikita nyo yung halaga ng water baptism. Mga kaibigan, ang water baptism ay napakahalaga. Na po? Pero, dapat yung balance nun ay hindi ito nakapagliligtas. Maliwanag sana sa inyan. Okay. Ano pa mga kaibigan, ang water baptism ay to be formally united, significance ito, into his physical body. Yung water baptism, mga kaibigan, para tayo ay maging formal, na po, na united tayo sa kanyang body, sa church. So, yung epekto nun, mga kaibigan, yung pinaka dinidiin nun, kapag ka ikaw ay magpapabaptize, hindi po pwedeng magpabaptize ka lang and then wala namang purpose. Wala kang nakikitang dapat na kasunod nito. Pag mag-water baptize ka, pa-water baptize ka, water baptism, nakikita mo yung kasunod na commitment nito sa church, sa body ni Christ. Yun yung submission. Hindi pwedeng ang submission, mga kaibigan, na sinasabi natin ay sa salita lang, sa isip lang. Pero wala pong submission na po, sa physical. Walang physical evidence. Hindi po pwede yun. Yung faith natin, hindi po pwedeng wala pong evidence sa character. Diba? Yung profession ng faith natin, hindi po pwedeng walang evidence pagdating po sa water baptism ayaw natin. Hindi pwede yun. Kaya dito nyo dapat ma-check ang sarili nyo. Ako nga ba talaga ay Kristiyano? Ako nga ba talaga ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon? Sina-challenge ko yung water baptism na naganap sa sino man sa inyo. Hindi lamang sabihin natin yung mga hindi pa member. Kahit member pa. Tignan nyo ang sarili nyo kung aware kayo doon sa water baptism na nangyari sa inyo na kaya kayo nagpabaptize ay hindi nyo na nais mabuhay sa sarili nyo kundi para sa body of Christ. Yan po ang essence yan. Kasi yung pinaka-significance ng water baptism. At diyan mga kaibigan, nagiging isa ang mga Kristiyano. Okay, so I'd like to remind you again that this water baptism, mga kaibigan, is not an element of salvation. No po, hindi yung ito nakapagliligtas. Pero napakahalaga nito. At least nakuha nyo na yung significance ito. Yung pangatlo na dapat nating makita nito, paano nagiging valid ang water baptism? Kasi marami sa inyo, marahil binautismuhan na sa ibang church. Marahil sa inyo, yung iba binautismuhan na, na umating kayo sa isang church, yung mga siguro bata pa kayo, involved na kayo sa isang church, binautismuhan na agad kayo ron. Pero tignan natin kung valid ang inyong water baptism. Tapo, i-challenge natin yan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang water baptism, mga kaibigan, gaya na sinabi natin, saan nakapundasyon ito doon sa espiritual. Okay, clarify natin yan lalo sa tatlong bagay na ito, napakahalaga ng dito nyo makikita na kung inyong water baptism ay valid. Una, ang water baptism dapat na ginawa sa inyo ay yung formula nito ay through the Father, through the Son, and through the Holy Spirit. Ayan ang formula. Ano mang uri ng baptism, mga kaibigan, na hindi po isinagawa na po, sa formula na ito, Father, Son, and Holy Spirit, your baptism is invalid. Na po, baliwala yan. Hindi po yan balido sa harapan ng Diyos. Yung ikalawa ho nito, na po, na elemento po o ingredients ng napakahalagang baptism para yung baptism natin ay valid talaga. Dapat yung water baptism na ginawa sa atin at gagawin sa inyo, dapat nandun lagi yung elemento ng faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. Binagin nyo sa Acts 2:41 na ang lahat ng na mga nanalig kay Heso Kristo at sumampalataya, binautismuhan sila. Noon, mga kaibigan, pinagdesisyon ng tao at binautismuhan, pero wala pa talaga yung clear na faith. That's the problem. Pero ang masasabi natin na yung baptism, siya'y naging valid kapag nandun na yung faith sa ebanghelyo ni Christ. Dalawa na yon, yung formula, and then pangalawa, dapat yung faith kay Christ. So po, yan yung tinuturo po maging ng Ephesians, binautismuhan kayo kay Kristo. Colossians, meron din yan. Okay. Yung pangatlo, kasi marami pong nagsasabi na sila'y may faith. Alam nyo po, ito dito maingat, lalo na ang pastoral, ang leaders. Ito yung pangatlo na napakahalaga para maging valid ang baptism. Pwede kasing kiniklaim mo may faith ka. Pwedeng nandyan yung formula, pero yung pangatlo, posible, baka ito'y wala. Alam nyo ba yung pangatlo, yung evidence ng faith, yung true repentance mula dun sa sin na po ay nandun na sa'yo. Ikaw ay tumalikod na sa kasalanan. Nabubuhay ka sa kabanalan at pinupurso mo yung buhay kabanalan ngayon. No? Tumatanggi ka na sa gawa ng mundo, sa gawa ng laman. Umaayaw ka na sa mga tukso. Nilalayuan mo na yon. At ikaw mismo, galit ka na sa kasalanan. Ayaw mo ng kasalanan. Itong tatlong ito, dapat meron na sa'yo bago ka pa bautismuhan. Eh paano ba, sir, kung ngayon ko lang pala nalaman, ganun pala yun. Eh, hindi naman ho ganun tayo ka sabihin nating may bet, napakalegalistic na kailangan meron ka nitong tatlong to. Kasi the fact na ikay nanalig kay Jesus Christ, hindi pa nasama rin lahat yun noon. Eh nandun na sa'yo yun, walang problema doon. Pero kung ikaw ay binaptismuhan, sure na po na ikaw ay wala pa talagang pagkakilala kay Kristo, yan talaga, invalid yung baptism na ginawa sa'yo noon pa. Na po, kaya pag-isipan mo ito, itong tinatalakay na ito, napakahalaga nito. Na po, una, yung formula, halos lahat sa atin meron yan. One God in three person. Yung ikalawa, yung element ng faith dun sa gospel. Pero ikatlo, yung evidence ng faith which is repentance, yung pagtalikod sa kasalanan. Ito po mga kaibigan, dito natin makikita at pinakikita ng Biblia, balido ang ganitong uri ng baptism. Na po. Ano ngayon ang makikita nating application dito, mga kaibigan? Itong baptism na ito, bakit kailangan mangyari ito sa buhay Kristiyano? Gaya ng sinabi natin, Nangyari na yung pagbabagong muli sa kanya ng Santong Espiritu. But at the same time, itong water baptism na ito, mga kaibigan, ay sinasabing emblem of the purifying influences of the Holy Spirit. Ito po'y simbolo na po sa paglilinis ng Santong Espiritu, yung tubig. Ganon din naman. Kaya kailangan nating magpa-water baptize. Na po, pero hindi yun paulit-ulit. Sabi yung ganon, there is one baptism. Kung nangyari na yun, na po, nandun yung gospel truth, nandun yung repentance nyo, okay. Pero mga kaibigan, dapat nyo makita kung ikay nagpa-baptize sa kabilang banda ito. Pero walang submission sa church. Hindi malinaw sa'yo kung ano ang essence ng water baptism. Kasi ang water baptism, mga kaibigan, ay, yun yung sinabi ko sa inyo, entering to the physical church. Commitment ho ito. So, yan yung mga kasunod yan. Napakahalaga nito, mga kaibigan. Kung sino man sa inyo naglalayo na magpabaptize pero hindi pa siya converted, hindi pa siya regenerate, hindi pa siya nabago, hindi pa siya ipinanganak na muli, hindi pa siya nanalig kay Kristo, hindi pa siya nagsisisi ng kasalanan, hindi ka pwedeng bautismuhan. Ang babautismuhan lamang dapat Kristiyano na. Kaya ho, dinidinay natin at itinatakwil natin yung mga, yung mga ginagawa ng maraming iglesia na christening. Wala hong ganun sa atin. Ang baptism ay hindi nakakapagpakristyano. Ang nakakapagpakristyano, mga kaibigan, pananampalataya kay Jesus. At hindi rin natin babautismuhan ng bata. Marami hong iglesia binabautismuhan ng bata. Ayan yung pedo baptism. Dahil dapat merong personal faith kay Jesus Christ at merong evidence ng faith, repentance po sa sin. Paano yung batang maliit magpapahayag ng pananampalataya at pagtalikod sa kasalanan? Paano yun? Ang baptism, mga kaibigan, ay dapat mismo individual yon at hindi po by regeneration, hindi by generation. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi ho komo yung mga anak natin nandito sa church. Yan yung generation, babautismuhan na sila. Hindi po. Hayaan nyo sila na matuto sa salita ng Diyos, manalig kay Kristo, tumalikod sa kasalanan, makilala nila ang Panginoon bago sila bautismuhan. Kaya wag na wag nyong ipipilit na sasabihin nyo, Pastor, bautismuhan nyo yung aking mga anak. Individual po yun, yung gusto nila. Sila ba ay Kristiyano na? Wag nyo rin sasabihin na, Pastor, bautismuhan mo yung aking mga apo. Hindi po yun. Hindi, mali. Walang sino man sa atin na po pwedeng mag-command na bautismuhan yung taong yun. Hindi. Maliban na siya po yung naging Kristiyano na, dun lamang siya pwedeng bautismuhan. Pero marami ngayon gustong bautismuhan agad ang kanilang mga anak at apo. Bakit mo pinangungunahan ng Panginoon? Pero huwag din kayo magpapabautismo kung hindi pa kayo handa para kay Kristo sumunod ng buong buhay nyo. Mga kaibigan, ito yung buhay paglakad na po bilang isang Kristiyano. Gusto mong sumunod sa Panginoon? Huwag mong sabihin, hindi ko na kailangan yan. Ako'y sumusunod na sa Panginoon, hindi ko na kailangan. Mali po yan, yung ganyang katuwiran. Kung ikay talaga yung sa Panginoon, publicly, papahayag mo. Idideklara mo on public na ikaw ay sa Panginoon sa pamamagitan ng water baptism. At magsasubmit ka doon sa ordinance na yon. Ang Panginoon ang siyang nagtatag noon, hindi tao. Kaya manginig tayo kapag tayo, mga kaibigan, ay nagdidikta. Bautismuhan mo naman yung anak ko. Manginig tayo dyan. Maling-mali po yan sa pananaw ng Biblia at sa itinuro ng ating Panginoon. Sana nakuha niyo po yun. Gusto niyo bang mabautismuhan? May Bible study. Umutin tayo ron. Ayan po yung proper administration. Umaten sa Bible study kung hindi ka pa mabautismuhan dyan. Dahil sa iyong mga pagdalo na yan, magpasakop ka riyan, kalooban ng Diyos. Baka ikay naiinip na. Ang tagal ko na nag-aaral sa church. Pang 15 years ko na ngayon, Bible study pa rin ako. Di pa rin ako nababautismuhan. Baka inip ka na. Manalangin ka ng gusto dahil ikaw at ang Panginoon na nagkakaalaman yan. Ano po? So mga kaibigan, maganda naman talagang isik natin na tayo ay maging isang tunay na kabahagi ng kanyang katawan. Pero biyaya pa rin yun. Sana nakikita natin na biyaya yun ng Diyos. Marami yung mga nagsasabi, sila yung mga Kristiyano, sila yung mga mananampalataya. Pero pag pinag-usapan po ang teaching, ang malaking tanong dyan willing ka bang mag-submit sa turo ng salita ng Diyos? Yun ang malaking usapin dyan, yung big deal yan. Ano po? Madaling umupo dyan, makinig. Diba? Madali pong pumunta sa church. Pero yung mag-submit ang inyong buhay, ipasuri nyo ang inyong buhay, sino makagagawa nun? Ano po? Lahat tayo, kailangan natin ng public confession ng ating faith. Bilang isang church, isang family, bilang united tayo sa pananaw na ito at sa pagtuturo ng salita ng Diyos. See, mga kaibigan, dapat nating makita ito sa kabilang banda naman, anong use naman ito na po, sa mga Kristiyano na binautismuhan. Ito po yung challenge sa atin. Dapat patuloy ito magpaalala sa atin. Kung tayo po ay gagawa ng kasalanan, isipin nyo ito, binautismuhan ka na kay Kristo. Sa Kanya ka na. Ikaw ay nakapaloob na ang pamumuhay mo para sa Kanya. Hindi ka dapat lumakad ng sarili mong lakad. Hindi ka dapat mabuhay para sa sarili mong kasiyahan. Lagi mo rin i-consider ang church. Kasi sa oras na ikaw ay halimbawa lang, wag naman, bumagsak sa kasalanan, asa likod mo lagi ang church. Pag ikaw ay napulaan, ang church lagi, kasunod mo yan. So ganun mo dapat iniisip yon na nabautismuhan ka na kay Kristo, hindi ka na nabubuhay mag-isa. At ganun din naman yung nais magpabautismo, hindi na sila dapat mabuhay sa sarili nila, kundi para sa Panginoon. Kaya naman, magpapatuloy sila sa buhay kabanalan. Na po? So, hindi ito isang parang may power. Alam niyo po dati, nung ako po ay babautismuhan, iniisip ko noon, meron kaya kakaibang pakiramdam? Ikaw na, Nick, sabi sa akin, sige po, pastor, binabautismuhan. Pinakikiramdam ako, baka may bumabaring kalapate. Wala akong ganun. Mga mystical na experience. Na pero kay Christ, authentication yun. Na po, na siya yung Son of God, na yung Holy Spirit ay nasa Kanya. Na po, pinatunayan yun sa public, nag-testify. Kaya nga, after that, ay meron pang salita na nag-confirm para sabihin na siya yung anak ng Diyos. Yun naman po yun. Sa atin, hindi ho ganun yun. Pero, ang mahalaga po ron, ginagawa natin yun, na po, dahil yun ay iniutos ng Panginoon at yung pagkakilala natin sa Kanya. Okay? So, nakuha niya yan. Ika-pitong element, which is the last, mga kaibigan, ng unifying truth para sa buhay mana ng palataya, ay nandoon sa verse 6. Basahin natin yung verse 6. Ito yung kukumpleto sa ating unity, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Yung one God na sinasabi rito, mga kaibigan, particular ito ay tumutukoy sa Ama, Diyos Ama. Na po, yan yung tinukoy po roon sa chapter 1, verse 1 and 2. Babasahin ko sa inyo, ha? Ganito ang pagkasabi. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And then binanggit uli siya doon sa verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Yan po yung God na tinutukoy dyan. Yung Father. Po. Pero makikita natin dito, mga kaibigan, ito pa yung unifying truth na po na itinuro ni Apostol Pablo. Dito, nagiging iisa tayo. Iisa lamang ang Diyos. Ang Ama ni Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin dito, yung Son, yung Holy Spirit, ay hindi Diyos. Hindi po. Hindi yun ang tinutukoy doon. Equal sila, ano po? Iisa sila sa pagiging Diyos, pero tatlong persona. Pero, tinukoy sa kanya yung Ama, ano po? God as Father, ano po? Father as God, ano po? Tinukoy po para distinct po yung kanyang titulo o kakaiba yung kanyang titulo dun sa Son, dun sa Holy Spirit. Kaya ito, Father, ano po? Magkakaiba, ano po? Distinct sila, ano po? Pero, equal sila sa pagiging isang Diyos. One essence po yan. So, anong pinakikita rito, mga kaibigan, na iisang Diyos? Ang Diyos na ito, ang pinaka-particular na trabaho nito, ng Ama. He is the author of salvation. Mga kaibigan, siya yung nagplano nito. At siya yung nagpapatupad dito. Pero, napapangyari ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung anak, mga kaibigan, si Christ, siya, yung kapangyarihan niya, na po, yung kanyang kamatayan sa cross, yung pagliligtas, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pagsunod, yung kanyang buong buhay, napakahalaga nun para mapangyari yung plano ng Ama. Pero, paano naman mailalapat sa buhay ng tao yung plano ng Ama at yung kapangyarihan ng anak? Paano mailalapat sa buhay ng tao ng bawat mga makasalanan? Ito po yung Santong Espiritu. Kailangan gisingin yung ating kaisipan at puso. Ipanganak ang ating kaluluwa na po. Ang kilos nun, ang gawa nun, ang Santong Espiritu. Magkakaiba ang kanilang partikular na gawain, pero iisa ang kanilang layunin. To unite the church. To unite the believers as one. Na po, pag-isahin po ang mga mananampalataya na po, galing sa iba't ibang lugar. Pag-isahin sila una sa Espiritu, kahit tayo magkakaiba't ibang mga lugar. Pero, pag-isahin tayo para sa mga magkakalapit sa physical body niya into his local church. Yan po yung gawa ng Ama, ng Anak, ng Santong Espiritu. Alam niyo ba, sa kasaysayan, ang biblical Christian lamang ang tumatayo sa Trinity. Isa ito sa unique doctrine ng sangka-Kristyanuhan. Wala kayong makikitang anumang uri ng relihiyon na tumatayo sa Trinity. Wala. Yung Kristyanismo lamang. Yan po ay yung mga sumusunod sa turo ng mga apostol, na po, church fathers, and then yung mga early reformers. Binabanggit po rito ang one God na ito, yung kasunod is the Father of all. Ito po, yung Father of all dito, mga kaibigan, ay hindi po yung Father ito ng lahat ng creation. O, dapat maintindihan nyo ito, yung pagkagamit dyan na Father of all. Tingnan nyo ulit yung chapter 4, no, verse 6. Ang sabi ho dito, ganito. One God and Father of all. Ang Diyos, mga kaibigan, ang Diyos na Ama, ay hindi po Ama ng lahat ng tao. Na po, hindi lahat ng creation. Baka mamaya mag-isip kayo eh. Pero ipaliliwanag ko sa inyo, ang anak lamang ng Diyos na matatawag siyang Ama, sangayon po kay John, kay Paul, kay Peter, at lahat po maging sa Old Testament pa lamang, makikita nyo na yung mga implikasyon ng teaching na yan. Eh yun lamang mga may pananampalataya. And then yung pananampalataya, hindi lahat ng mga common na nampalataya. Lahat na po, na-specified na nampalataya lamang kay Heso Kristo. Na po, ang pagkabanggit po sa mga believers doon sa John chapter 1 verse 12, children of God, ayan, mga anak ng Diyos. Pero ang pagkabanggit po doon sa mga, sa lahat ng creation na hindi po mga mananampalataya, ang pagkabanggit hindi children of God. Ang pagkabanggit po, mga kaibigan, mga kapatid, they were offspring of God. Na po? Offspring. So, yun yung malaking pagkakaiba nun. Hindi sila tatawag ng Ama! Ama! In the first place, kasi wala sa kanila ang Santong Espiritu. Ang tatawag lamang sa Diyos bilang Ama ay yung pinapatnubayan ng Santong Espiritu, yun yung Romans chapter 8, verses 14 up to 16. Kaya yung sinasabing Father of all dito, all believers in particular. Yan po yung tinutukoy dyan. So, kung kayo ay magkaroon ng parang nagje-jealous kayo sa mga ginagamit nating termino at ating in-explain sa inyo, dapat niyong makita ngayon lalo na po yung kaibahan ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga anak lamang. Pero, kaya kayo nandito, nakikinig ng salita ng Diyos, pakanaisin ninyo na kayo ay mapabilang na po, sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag at pananampalataya kay Jesucristo. Kaya yung Father of all, yung malaking hamon sa iyo ito, ang Diyos ba ay ang iyong ama? Paano mo malalaman? Maraming mga ebidensya sa Bible. Pero sa iyo ba, anong ebidensya sa iyo na ang Diyos nga ay ang iyong ama? Anong ebidensya sa ating buhay? Natanong niyo ba sa inyong sarili, anong ebidensya na ang Diyos nga ay ang aking ama? Mga kaibigan, ang isa sa ebidensya niyan, holiness. Dapat lumalago tayo sa kabanalan. Wala hong, hindi pwedeng i-duplicate yan. No? Yung kabanalan, lumalago tayo. Kasi ang gawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano, na po, kaya naparito si Kristo upang wakasan ang gawa ng kasalanan. Na po, at dahil dito, mga kaibigan, mabuhay tayo sa kaliwanagan. Kaya yan, isa sa evidence yan. Pwede mong sabihin, ikaw anak ng Diyos, pero hindi ka nabubuhay sa kabanalan. Ang kabanalan, mga kaibigan, ay ito yung patuloy na pagbabago sa ating mga pag-uugali na makasalanan. Patuloy na pagbabago. Kung nanatiling matigas ang ulo, nanatiling ayaw sumunod, na po, maging sa mga magulang, na po, ayaw kumukontra lagi sa salita ng Diyos, sa authority ng mga magulang, eh pag-isipan niyo yan, baka hindi ka pa anak ng Diyos. Na po, kaya dapat, kung ikaw ay anak ng Diyos, meron ka ng pagpapasakop, na po, sa authority ng magulang, sa authority ng salita ng Diyos, kung ang sinasabi sa iyo ng magulang ay tama, according po sa salita ng Diyos, ayaw mong sundin, eh magkakaproblema ka riyan. Hindi ka lang kumukontra sa magulang mo, kumukontra ka sa Panginoon. Yan yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Kasi mga kaibigan, dapat nating makita dito na ang Diyos ay pakikipagrelasyon, Father. Kasi yung church, family niya. Kaya naman mga kaibigan, ang ama ay ang Diyos. Family ang church. Ang church na nilalarawan dito ni Apostol Pablo ay hindi po ito isang institusyon lamang na pwede kang pumunta dyan kung gusto mo at kung ayaw mo, walang problema. Hindi ho ganun ang church na iniisip nyo. Ang church po ay mismo katawan ito, pamilya ito. Yung isip at puso mo nakatalaga dyan. Kasi gawayan ng Diyos. Meron ka bang ganyan? Kaya Father of all, relasyon ang pinakikita ho rito. So kung ikaw marahil lang dito, pero parang sinusunugan na ang puwet mo, gusto mo nang umuwi, parang hindi mo na-enjoy ang presence ng Panginoon. Delikado yan. Dapat nandoon yung puso mo, nasisiyahan ka dahil ito ay yung ama natin nandito. We have only one Father. Kaya naman dapat united ang ating spirit. Kung wala kang ganung klaseng Diyos sa puso mo, hindi ka tatagal, mahihirapan ka. Pero hindi ka dapat manatili lamang sa ganun. Okay, ang sabi ho rito next is, who is above all? Ano po? Okay, iklaro natin yung above all dyan. Hindi po ibig sabihin mga kaibigan ay higit siya sa anak, sa espiritu. Ano po? Yung above all dyan. Una sa church, of course. At maging sa buong creation, sa buong mundo, higit siya sa lahat. Siya'y nakahigit sapagkat siya yung Diyos na gumawa, na may control ng lahat. Siya ang nagsusustena. Siya ang nagpo-provide. Na po? At siya lamang ang higit na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung who is above all, yan po yung pagkasabi dyan. At sabi niyan, through all, na po? Yung through all dyan, meron pang ibang ibig sabihin dyan. Siya yung nagsasustain, sumusuporta. Na po, kaya ho tayo nabubuhay ay hindi lamang ho dahil sa pagkain. Oo, kumakain tayo at nagkakaroon tayo ng lakas. Nagbibitamina tayo, kayo. Hindi para magpatuloy lamang ang buhay. Ang lahat ng mga ito, gawa ito ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay. Siya ang nagsusustina nito. Ang iglesia kaya nakapagpapatuloy sa pagkakaisa through God who makes all these things, mga kaibigan. Siya ang nagsasustain nito. Na po sa pamamagitan ng Espiritu, maging ng katuruan ng kanyang salita ng Diyos. Yung true all din dyan, mga kaibigan, na makikita natin, siya ay sinasabi rin na mismo yung provision niya ay nagpapatuloy sa kanyang mga anak at maging sa mga hindi pa niya anak yung provision niya sa material. At ang sabi niya, and in you all, yung kanyang presence, and in you all, siya'y sumasa lahat, maging sa inyo, sumasa lahat. Nakita niyo mga kaibigan, ito yung isa sa napakahalaga na turo. Bagamat ang Diyos ay napakataas, napakabanal, hindi natin maaabot ang Diyos, pero siya na Diyos, yung bumaba sa pamamagitan ni Kristo at nanahan sa atin. Bagamat si Kristo in physical, mga kaibigan, ay umakyat na, pero hindi tayo iniwan na ulila. Yung Santong Espiritu ay nananahan sa kanyang iglesia. Nakita niyo yung presensya ng Panginoon. Paulit-ulit na binabanggit po sa mga talatang naririto. Tingnan niyo yung Epeso chapter 2 verse 22. Simulan ko sa 21, ganito ang pagkabanggit. In whom the whole building being seated together grows into a holy temple in the Lord. Yun yung binanggit kanina natin, holy. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Nakita nyo yung purpose ng church ay hindi para una sa ating self-edification. Ang church kaya itinayo ng Diyos. Tayo, hindi po yung building. Dwelling place ng kanyang presensya. Every time we gather together, kahit hindi mo nararamdaman, ang presensya ng Diyos nandyan. Hindi ho subject sa ating pakiramdam ang presensya ng Diyos. Nandyan siya. Paano mo malalaman na ang Diyos ay narito? Kapag yung salita niya ang ipinapangaral, si Kristo ang itinataas. Hindi sa lahat ng iglesia nandun ang Diyos. Tandaan niyo yan. Maraming iglesia wala rin ng Diyos. Bakit? Pag ang iglesyang iyan ay hindi si Kristo ang Panginoon. Sabi mong ganon na yung iglesia ay kay Kristo, siya yung head. Pag ang iglesyang iyan hindi si Kristo ang head, hindi siya ang Panginoon, wala ang presensya ng Panginoon dyan. Pero pag yung iglesia na yan, kahit ang pakiramdam mo ngayon, mukhang malungkot, mukhang matamlay, pero dapat mong unawain, nandyan ang Panginoon. Kung nandyan ang Panginoon sa iglesyang yan, ang kanyang presensya, ano ang dapat nating gawin? Ikaw ba ay iiyak, tatawa, sasayaw? Siyempre, tatahimik ka. Dahil yung presensya ng Diyos nandyan, makikinig ka ng salita ng Diyos. Kahit hindi mo feel ito, kasi yan yung maraming problema eh. Hindi ko feel eh. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi matters of feelings, hindi emosyon. It's a matters of faith. Kung wala kang faith, hindi ka makasusunod sa Panginoon. Kung wala kang faith, hindi mo siya masasamba. Kung wala kang faith, hindi ka makapagsasubmit sa Kanya. It's a matter of faith. It's not a matter of choice primarily, my dear brothers. It's a matter of faith. Hindi ko sinasabing piliin yung sumunod sa Panginoon. Hindi yun magagawa sa sarili nyo. Ang pinakakailangan dito ay nananalig ka ba sa Diyos at sa kanyang mga ipinahayag? Yan yung usapin. Mga kaibigan, ito yung dapat na isa sa magpatibay sa inyo sa patuloy na pagdalo sa iglesia. Hindi dahil sa una ay merong pansariling pakinabangan. Kung hindi, una at higit sa lahat. Dahil ang Panginoon ay nandiyan dyan. At ang iglesia, mga kaibigan, ay patikin yan. Ano po? Nang presensya ng Diyos sa kalangitan. Patikin. The church is a foretaste of heaven. Ang church, mga kaibigan, na po, na kanyang niredeem, yan lang po yung dadalhin dun sa buhay na walang hanggan, na magsasama-sama. Ikaw ba, hindi ka mag-i-stay sa church? Dapat hindi lamang emosyon o emosyonal ang iyong masaya sa church. Eh, paano pag hindi masaya? Dapat alam mo ang katotohanan dahil ang presensya ng Diyos nandoon. Minsan, masama ang pakiramdam natin. Minsan, may problema ka. Minsan, parang na-stumbled ka sa ibang attitude ng iyong kapatid. Pero hindi ka pupunta ron dahil sa kanya. Hindi ka absent dahil sa kanya. Ipagpapatuloy mo yun dahil alam mo, Panginoon ang pupunta ka mo ron. At dahil ang Panginoon ay siyang sentro nito, maayos ang lahat ng relasyon. Kung siya ang sentro ng iyong buhay. Dapat nakikita mo ngayon yun. Siya ay naninirahan, tumatahan, nagdudwell. Kaya mga kaibigan, hindi kayo nakagkamali sa inyong kagalakan, sa inyong pasya, na magpatuloy sa pagpunta sa iglesia, na po, hindi lamang para dumalo, hindi lamang para bumisita, kundi sambahin ng Panginoon. Dahil nandyan siya. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pakikinig ng kanyang mga salita. Yun yung napakaganda. Anong application na pinakikita natin kagad dito, kanina pa natin ito halos dinidiin, yung true believer, mga kaibigan, na isinama ng Panginoon sa kanyang church. Binautismuhan, nakakilala kay Kristo, pinapatnubayan ng Santong Espiritu, merong iisang pag-asa, meron silang pananampalataya, meron silang iisang Panginoon. At yun, sinabi natin dito, binautismuhan sila. Meron silang iisang Diyos. Anong pinakikita ng kabuuan na ito? Mga kaibigan, ang pinakikita dyan, yung mga tunay na mga mananampalataya, at kung isa ka sa kabilang dito, ito ang totoong hindi natin kayang pasubalian, they love the presence of the Lord. Yung love na ito, ay hindi yung ito ayon lamang sa emosyon. We love Him dahil nakita natin yung mga katotohanan at ipinaunawa ito sa atin. Nakita natin, yun pala yung pundasyon, yung katotohanan na ito, kaya natin magagawang mahalin ng Diyos. Paano mo mamahalin ng Diyos? Sa sarili mong paraan. Imposible. Pero ipinahayag ng Diyos kung paano natin papahalagahan ang kanyang mga salita. Sa ganung paraan, dun natin lalo pahalagahan ang kanyang presensya. Mga kaibigan, ito yung dapat na lalo tayong maging matyaga, maging masipag. Dito tayo tinawag. This is the Christian calling, mga kaibigan. Dito tayo tinawag. Ito yung dapat na maging buhay natin. Yung presensya niya ay lalo nating pakamahalin. Hindi ko sinasabi at hindi rin sinasabi ng Biblia na wala siya kapag tayo ay nagsosolo. Hindi ho. Pero, ang mas lalong kilos ng Panginoon ay mas lalong nahahayag every time we gather together for Him. That's the fellowship. Yan po, doon po nahahayag yon, mga kaibigan. You see, yung sinabi po ng maraming mga, yung isang confession of faith, yung pinakauna ang binanggit dito, what is the chief end of man? Ano ang pinaka tungkulin ng tao sa buhay na ito? The chief end of man is to worship God and enjoy Him forever. That's the chief end of man. Sino lamang ang merong ganong klaseng pananaw? Not all men. Kundi yung mga tao na tinubos ni Kristo, ibinilang sa kanyang iglesia, ang lubos na papahalagahan nila. Sambahin ang Panginoon. At ma-enjoy ang Panginoon. Pag-isipan nyo ito, kung sa church ngayon, hindi kayo nag-i-enjoy, paano ka mag-i-expect ng presensya ng Diyos, lalo pa sa kabila? Eh kung dito lang sa church, yung salita ng Diyos, hindi mo mapagtiyagaang pakinggan. Hindi nababago ang iyong buhay. Hindi ka nagkakaroon ng excitement na po nasambahin siya. Eh paano ka maaasa na ikay ililigtas niya dahil katatagpuin niya ang lahat sa kabila? Paano pa? Dito pa lamang sa buhay, mga kaibigan, dapat i-practice na natin to, yung buhay na ito na makita natin. Now, sasama rin dito, mga kaibigan, nakita na natin dito na ang pagiging isa natin, mga kaibigan, bilang mga mananampalataya, hindi ito bunga lamang ng ating kasiyahan, friendship. Po, hindi ito by good vibrations. Hindi po. Ang kaisahan natin ay yung katuruan ng salita ng Diyos. Ang sino mang hindi tumatanggap sa mga pitong elemento ito, ito po, na pundasyon ng pagkakaisa, ay hindi natin maituturing na kasama sila sa body of Christ. Na po, dapat maliwanag ito sa kanila. Alam nila ito, pinangahawakan nila ito. Na po, at sa kabilang banda, mga kaibigan, ang church ay mananatiling matatag. Kasi po, ang gumawa po ng foundation, hindi tayo. Ang gumawa po ng mga foundation na ito, ang Panginoon mismo. Mananatili po ito. Hindi po ito kayang sirain ng tao. Merong mga iglesia na lokal, pwede sila ito malikod, masira, mawala. Pero ang church ng Panginoon, ang true church of God, mananatiling church ito, na po, hindi ito kayang gibain sapagkat ang pundasyon ay ang Diyos na walang hanggan. At yung iglesyang itinatag niya ay patungo sa walang hanggan. Mga kaibigan, yun yung dapat nating makikita kung gaano kahalaga ito. Hindi ba? It's a big blessing for us na yung iglesia ay itatag ng Panginoon sa mundong ito para lalong magmanifest ang kanyang wisdom, ang kanyang power. Tingnan niyo yung chapter 3. I think chapter 3, kung di ako nagkakamali, verse 10 ng Ephesians. Yeah, kung di ako nagkamali, ah, babasahin ko muna yan. Kung yun nga. Tignan ko nga yun, kung tama. Okay, sabi nga nun, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church in the principalities and powers in the heavenly places. You see, kung gaano kagrabe, mga kaibigan, yung blessing ng church. Yung church, mga kaibigan, is a means of grace. Dito ipadadaan ng Diyos yung mga blessing niya. And apart from this church, apart from the church of Christ, apart from the church na ang Diyos ang ating Ama, yung blessing niya ay hindi po makakarating una sa mga tao sa mundong ito. Kaya yung church, napakahalaga niyan. Hindi ibig sabihin ang church ay makapagliligtas. Ginawa ang Diyos ang church para lalo nating pahalagahan, makita ang kaluwalhatian ng Diyos at ma-enjoy natin ang ating pagsamba sa pamamagitan po ng church na tayo, pinagsama-sama tayo bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba, pinagtitibay ito ng Panginoon? Yan ang pagkilos ng Diyos. Kung paano niya ito pinagtitibay, binanggit niya doon sa talatang 7, pababa. Yan ang bibigyan natin ng pansin mamaya. Manalangin na tayo sa oras na ito. O, dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Nakita namin, Panginoon, at nahamon kami na kung kami po, yung iba sa amin ay seryosong Kristiyano, lalakad ng ayon sa kalooban nyo, eh, magpasya sa kanilang mga sarili na pakahanapin kayo sa pamamagitan ng patuloy na pagkatuto sa inyong mga aral. Tulungan niyo po ang mga nakapakinig sa umagang ito, mga naririto. Nakinausap ninyo, Panginoon, na sila po ay mag-aral sa mga Bible study. At yung iba, yung mga willing na magpabaptize, sila ay magpasuri. Makipag-usap sa pamunuan bilang kanilang hakbang sa pananampalataya sa inyo. Nakita rin namin na ang tunay na pananampalataya ay merong paghakbang bilang ebidensya. Hindi ito isang personal lamang at walang confirmation para sa pampublikong kapahayagan. Tulungan niyo rin po na kami, mga nagpapahayag ng inyong pananampalataya sa aming buhay, manatili po kami sa kabanalan, sa kaisahan, sa pag-ibig. Manatili po kami na naglilingkod sa inyo, sumasamba sa inyo, at nagpapalakasan sa isa't isa. Nagpapasalamat kami sa napakagandang blessing ninyo na ibinigay nyo sa mundong ito, na ang inyong iglesia ay itinatag nyo rito, Panginoon, at pinagtitibay ito ng inyong mga katotohanan. Tulungan nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magpatuloy sa paglakad sa buhay Kristiyano at magpatuloy kami, Panginoon, para lamang sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito ay aming panalangin na may pasasalamat kay Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.